بسم الله الرحمن الرحيم. گران ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسې ته هر نوع علمي، اخلاقي او جهادي وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الاسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، المجاهدين ورونو من دي درسو كي منجا دي مجاهدينو خامي بيانا ولي تي يابا منك موجودي وي أو يابا موجودي نوي، كموجودي وي نجزان يباسو، كموجودي نوي نمخي ونزو جدا من ترانسي. ونو دي أقول جملينا يو خامي دام دا تي مجاهدين ورونو فتو كي بيهتياتي كي دي هر چانا فتو آخلي. فتوى دادي الله جل شأنه لخوانا يعلم خبر ورکول تفتوى لكدلسي يعلم نتفتوى غاري ودا يعد عالم فتوى ورطا وركي. ندي خبر مقصد دادا سيدا عالم رالجي دي الله جل شأنه لخوانا دي حكم نمائندگي كي بيانول نمائندگي كي. علامة ابن القيم رحمه الله كتاب لك لدا اعلام الموقعين عن رب العالمين، دي دسخط كونكو اعلان دي الله جل شأنه لخوانا د فتوې شلیک کې ښودلی ده چې فتوا به کوم ترتیب باندې ورکولی شي. بعضې احکام کې چېړلي دي، د مفتي صفات کې بیان کړي، مستفتي احوال کې بیان کړي دي. نو دا نوم یې داسې ورته ورکړی ده، اعلام الموقعین عن رب العالمین، د دسخط کوونکو د الله له خوا نه اعلان. اعلام الموقعین عن رب العالمین یعنې دسخط کوونکو اعلان د الله جل شأنه له خوا نه، دسخط کوونکو خبرداری دی الله لخوانه. این دا مفتی چې کومه فتوا باندې دسخط کوي، نو دا دی الله لخوانه خلکو ته خبرداری ورته ورکوي چې ګوره دی الله دا حکم ده، الله دا فرمایلی دی، الله دا ویلی دی، الله جل شأنه داسې غواړي د بندګانو نه. نو دا یوه غټه خبره ده چې هر یو کس دا خبره معلوموي چې یاره دی الله جل شأنه بعینه دې باره کې دا حکم ده، د الله جل شأنه دا حکم ده، د الله جل شأنه دا حکم ده. یو داسې ته حواله پرې ورکړي چې پلانکي مولي سي ویلي، پلانکي مولي سي ویلي، پلانکي مولي سي ویلي. یو داسې ته فتوا ورکړي، نو دې فتوې مطلب ده، ته فتوې مطلب باندې ځان پوهه، داسې مه کوه چې تا دا نه چا فتوا خدشي فرانکي مولي سي ویلي، فرانکي مولي سي ویلي. دا داسې نصوصو کې ائمه کرامو ته محتاج یو، مونږ سلف علماو ته مونږ محتاج یو، نصوصونه په فهم کې، نصوصونه په استنباط کې مونږ دیو ته محتاج یو. خو ګوره چې ته کله فتوا ورته ورکې، نو فتوا به کې به چا پورې ځان نه تړې. چې تا ویلي چې دومره غټ عالم فتوا ورته ورکړي، نو بس یې زم فتوا پرې ورکوم کنه، دومره غټ عالم فتوا پرې ورکړي، زم فتوا پرې ورکوم کنه. د هغې یو خاص مثال درته وښیم. د جاسوس باره کې خوانو ائمه کرامو چې کومې فتوا ورته ورکړي دي، نو هغه فتوی دی که اوس وخت کې تطبیق کړلې، نو په دې وخت کې ټول جاسوسان بس آزاد ګرځي، مسلمانانو ملکونو کې خاص لږ تعذیر ورته ورکولی شي، نور به آزاد ګرځي. و چې دا وسي هغه زمانې کوم جواسیس جاسوسانو دي، هغو کیفیت جدا و، دې زمانې جاسوسانو کیفیت جدا ده. هغو په کومه طریقه باندې جاسوسي کول، هغه جدا کیفیت و. دوی په کومه طریقه باندې، دا خو بیخي حربیانو نم سخت کافران، دا حربیانو نم دوی ظلم زیات، دوی محنت زیات، دوی کوشش زیات، دوی فساد زیات ده. نو د هغې زمانې دې زمانې جاسوسانو منځ کې فرق ده. نو ته اوس که په پټو سترګو باندې لګیا یې د پخوانو ائمه کرامو اقوالو فتوا کې ذکر کې، نو خامخا به ته خطا کېږي. وجه دا ده چې د زمانې له بدلوالي سره بعضې مسلې هم هغه سوي دي، بدل سوي دي، مسلو خپل کیفیت بدل کړی ده. نو په فتوا کې به د یو چا قول نه پیش کې ګوره، فتوا کې به ته خپله راسن د الله د کتاب نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه، خو د ائمه کرامو د فهم موافق فتوا به ورکې. یو مسله ته بیانې تا ده، یو مسله مخې ته راغله، دا مسله تا ته مخې ته راغله. نو دا مسله مثال مفتي او عالم باره کې وایم، عام مجاهدین خو دې کار نه، دې خبرې سره کار نه سده، خو ما مقصد درسته ټکی کېده، دا مخکې مقدمه په شکل باندې وایم. مفتي او عالم ته فتوا راغله، دا مفتي او عالم چې دا فتوا ورته ورکې، دا به د شریع احکامو ډېره برخه ده ته معلوم وي، د ته ائمه کرامو اختلافات په اکثرو مسایلو د جهاد کې، جهادي مسلو کې فتوا ورکوي، دا ورته معلوم وي. که نور هېڅ هم نه وي، لکه شاول الله دهلوي رحمه الله حقد الجید کې وایي چې دومره چې د کوم مسله تا ته راپېښه شوې ده، په دې مسله کې به تا ته د قرآن د حدیث ټول دلیل مخې ته پراتې چې دي کې قرآن کریم د حدیث چې دې مسلې نه کوم څومره استنباطات شوي دي، دا قرآن حدیث دا دلیل کې راغلي دي. بیا په دې کې د ائمه کرامو اختلاف درته معلوم کې چې ائمه کرامو څنګه اختلاف په دې مسله کې راغلی، اختلاف څه وکړه، نه ټول اتفاقي مسله ده. نو اختلاف تا ته معلوم یې، چې کله اختلاف درته معلوم سو، بیا د اختلاف لپاره دی هر امام دلیل درته معلومی چې دی هر امام کوم کوم دلیل نیولی ده نو دی هر امام دلیل درته معلوم لغې نه بعد تا ته راجح او مرجوح معلوم سی د رجحان او د مرجوحیت وجه درته معلومی چې یو مسلې ته څه هو وایم که نه راجحه مسله وایم دا په کوم دلیل باندې وایم او دا مسلې ته څه مرجوح وایم په کوم دلیل باندې وایم نو مفتي په دې ټول خبرو باندې بیا پوه وي ښه سوچ فکر نه وروسته بیا راولیږي د مصلحت ته وګوري چې کوم مصلحت د فتوی نه مصلحت ډېره خوریږي او که دې کې مفسدت ډېر ده دا اې دی خلکو له حال سره دا فتوا مناسب ده که دشي فتوا ورته ورکړم دا ټولې خبرې د عالمین قیم رحمت الله په اعلام المقین کې ډېره تفصیلي دا کتاب یې خاص په همدغه خبره باندې لیکلی ډېر تفصیلي بیان کړی نو له هغې نه بعد به ته فتوا ورته ورکې چېرې تا دې خبرې فتوا داسه نو تا گویا کې د الله له خوا نه خبرداري خلکو ته ورکې چې د الله جل شنه دا حکم ده احتیاطي مسله ده که نه ده مسله ډېره غټه مسله ده او دا اندشي وړکی یادم ضرورت نه لري چې موږ شانتي طالب العلم دې دې اخو لایک وګرځي دوی فتوی ورته ورکی نو مجاهدین خامۍ په شي باندې مجاهدین خامۍ په دې باندې ده چې بس خد مولي سیب خو نو وی مولي سیب بس خد څوک ملا سیب ورته یې جمعي ته څوک مخته کوي نو دومره غټو غټو کارو باره کې دومره غټو غټو کارو باره کې چې زه بالکل په ډیر جو کې زه اهل نه وینم چې رد دی جو کې د شي عالم سجدا دي اهل وي دا پخته مسلې ترې پخته لسی عوام عوام خلکونه د عام عام علماونه ا دې اخې مسلې باره کې پوښتنې ورکي او د الله ویره هم کومه ده عالم هم چې ویره ورسره نه دي الله جل شنه نو دا خبره چې عثمان څوک پوښتنه وکړي زه ورته وایم چې ما ته علم نه څه بل شیان پوښتنه کوم دا مرته ډېره غټه ښکاري نو راسن فتوا ورته ورکي چې دا کار داسې وکړه ګوره نو مجاهد وروره ا تا په غاړه کې د خلکو وینې پرتې دي تا چې ده که نه د وینو مسؤلیت ده د وینو مسؤلیت نو دا د وینو مسؤلیت داسې په وړه فتوا باندې ته مه اخله چره دا مسخط څوک وته ورکی نو ګوره یو خبر دا بار بار څه تکرارونه شي غلط ذهن دي مجاهدین جوړ نسی ځین چې دا مجاهدین بوې شهر لکه چې بيخي نور دا هر چا باندې کې موږ دومره احتیاط احتیاط د جنگونو لکه چې ختم سول صفونه یې جدای دي هغه خلکو باندې کې بيخي اغنسته ده پښتنه چانه مکوه هغه باندې کې چا سره مشوره مکوه چره دا کلمه وای منځونه کې ملي اردو د پولیس اوربکه صفونه جدا دي کنه زه هغه خلکو باندې کې خبره کوم چې تاسو سره دارالامن کې اوسې در اسلام کې اوسې او دی بيجه شبهات لوجنه یو شیطانی لوجنه قومي تعصبات لوجنه قومي د لباسي لوجنه تا ته څوک دسی وشه د عادت شه د عادت شه راولې یو مولي شپ تورته شه سړی د شکار کی څنګه ده هغه مولي مو چې څوک د شکار کی نه بس حکم ده نو دا چې اوس ناموري شه د تا دی د کار باندې چې د کوم کار باندې وختن ته کی چې دا کوم ځای کې وسیږي څخل د خبرته ته چاره و څخل شواهد په دې باندې موجود سی دي بیا د ټوله خبره تا خې ثبوت ورسولې چې دا سړی د پلان کې ځای کار کې پلان کې ځای وظیفه ده دومره وخت وظیفه کړې وسم دی وظیفه کې لګیا ده او دا پلانکی شواهد په دې باندې تیر شوی دي دا شت شهیدی په ویل دوی بیانې هی د ماخه محضر ټول لیدل چې ردل دلته د وظیفه اجرا کوي نور شبهات مبهات نه چې ردای څه تاسو به دا شیان مستر لري لاغې نه بعد هم دا ټول خبرې ثبوت ورسولې بیا نو سړی ترونی سیسته به خپل محکمې ته حواله کې تدیر مشران لري خپل محکمې ته حواله کا دا حق نه لشي ته په کور باندې وروړل ته ماشومان او مسترولي خزي مسترولي دس دس دس دس نه عمل تنه پیو شروع کی یی چې کنه به خو کې مخ دې پټکړی او دس دس دس ویولي بغیر له تحقیق نه بغیر له ټول خبرو معلومول نه زکه چې مولي شه ما تفطر کړی دی کنه مولي شه بان وای ما ګناهونه ده ټول ګناه دې مولي شه بي نو دې باره کې مولي شه خو ګننګار ګننګار ده ته ګننګاری کی ته به دا تمیز وکي عبد الله بن باسم هم مرفوع حدیث صحیح حدیث ده جامع صغیر کی امام سدیر من نقل کړی دا وای البرکت مع اکابرکم وای برکت تاسو مشران سره ده مشران علماء او فتوی غواړي چې کوم د کار کې ډیر لوبي دلی وي د کار کې ډیر لوبي دلی وي جهاد کې به دغه چانه فتوا غواړي جهادي مسلو کې یو دا چې لکه مخکې مې درته ویلې چې دا جهاد مسلې د ټولې مخې ته پرتې وي بلکې څومره نصوص قران حدیث راغلي دي د ټول نظر نه تیر شوی وي بیا د هرې مسلې باره کې اختلاف ورته معلوم وي که د هرې مسلې باره کې نه چې د کومې مسلې باره کې فتوا ورته ورکوي دې باره کې اختلاف د ائمه ورته معلوم وي بیا په دې کې د هر امام دلیل ورته معلوم وي بیا دی چې د کنه راجح او مرجوح معلومه کې سره په دې فهم باندې دی په دې باندې پوهېږي چې د مسلې چې څه رجحان ورته ورکومه دا به څه دلیل له وجنه او چې مسله څه مرجوح کومه دې څه دلیل له وجنه دا به ورته معلوم وي بل دا چې په جهاد کې به ډېر پاتې سوی وي جهاد کې به ډېر پاتې سوی وي دا داسې یو کار ده دا داسې یو کار ده شیخ ابن عثیمین رحمه الله یو ډیر غټ عالم تیر سوی ده په سعودي کې ډیر غټ عالم تیر سوی ده ډیر غټ عالم تیر سوی دی په خپله باندې فرمای وایي شیخ اسامه ابن لادن دا د شیخ اسامه ابن لادن رحمه الله دا د شیخ ابن محمد ابن عثیمین رحمه الله د علم باره کې دسته لیک یو شاګرد یعنی که وکولی شي شیخ اسامه په خپل ژوندۍ وي دواړه ژوندي وای نو ډیر کاله شاګردي د شیخ عثیمین کولی سلام و شیخ ابن عثیمین رحمه الله بخپل باندې فرمای و از ډیر جهادي مسلو کې شیخ حسام ابن لادن نوې پختنه کوم هغه ما تفتوی را تر کی نو زما و زین په اخلاصي نو دا د شی وډګر دا چې ول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا چې بده ډګر کې ډیر نه وسیدلې ډیر پاتې سوی نه الله جل جلاله دلارې باندې کې فتوی سړی ته نو ورنسی پی ډیر سړی نه پی پویږي نو چې دې کار باندې کې ډیر تجربه نه لري دې کار باندې کې ډیر پوی نه وي نو عام چې ده کنه په دې مخ دي جهادي مسلو باندې نه پیږي بلدا چې دې اعتدال مزاج ولای ګور افراط نه پیږي تفریط نه پیږي د دوه نه مخالی وي د افراط لکه مخ کې مینور دوی لږ غلو دا یو ډیر بد مرز ده هر سړی دا بده یونی چې رماته به څوک نه وي شرط خوارج او عقیده لري ته دې غلو عقیده لري ته چې ده کنه تا کې افراط ده هر سړی بده غني خدا د سی وجود تر ادلل دا ډیر خلکو دا نه کړی د ځان ته سوچ کړی شرما کې افراط رانیسي هر سړی وایي چې افراط ډیر بد شی ده بد شی ده خو دی غواړي نو بس ورته راغلی وجه دی چې افراط باندې سی پوی نه وي تفرید سړی کې نه وي تفرید جهاد کې تفرید ولا سړی نسی کېدلی دا چې دی هر چا باره کې تاسو سره دومره احتیاط په ذهن کې دومره احتیاط په ذهن کې نو دا جهاد به معطل پاتې شي تفریطم جهاد بالکل نه قبلی نفاق تفریط نه به خالی وي دا سړی عادل به کې وي مدافعت بل داسې الله نبی ویره پی موجوده وي داسې فتو به نه ورته ورکي چې را د قیامت ورځ باندې د بغاړه کې مراول وي یو مجاهد هم بیا مسؤل سي نو دا شرطونه به عالم کې موجود وي لغیب نه بعد به بیا ورته ورسي هغه بیا فتو به تر اخلي عبد الله بن مسعود رحمه الله فرمایي ویلا یزال الناس بخير ما اتاهم العلم من قبل کبرائهم ویلا وهتبر وخلق بخير باندې شي چې علم د مشرانو د ډیر پوی علما او لخوانه ورته راځي نو فإذا جاءهم من قبل أصاغرهم هلكوا وكل شيء كشران الأخوان ورتاخراغي كنا كشران الأخوان علم ورتاخي نو هلكوا دو هلاك شيء مشران مطلب دانه ده نو من تكيس مشران كم علماء دي أغو خواران ودمر أغني دي كدي علماء علمون ني دي كدي أسي مشهورو په زهد او تقوا باندې مشهور نو خلکو ته علم هم ډیر غټ کاری کید حالین کې هغه کی نه کتابونه دومره زیات هو نو دومره چې کنه دوی وسایل ورته موجود چې علم طرف ته رجوع کړی وای نو دومره غټ غټ علماء او چې دوی هغه سره ناسته پاسته کړی وای ان اسباب د علم دومره میسر او موجود نو نو دل وجنه دې مطلب دا نه ده خیر دی نه وای د پیدا سوې کم عمر ولادي خو چې دومره چې علم یې پوخ وي علم یې کرا علم وي نو د علماء او نه پښتنه کول وجه دا دوستانو د مجاهد په خپل غاړه باندې ویني اخلي ویني نو ته چې د ابریا بی ګناه خلکو ویني ته په غاړه باندې واخیستله دا څومره لوی هغه کو حدیث کې راځي چې ونه حق ویني ته تو یې کړله د مرګ له وخته پورې به ته چې کنه اتاب دین کې چې کوم کمال او کمال نه به تعالی را غورځي بیا به کمال ته نه پېږي چې نه حق ویني ته یې کړله اے دا مؤمن په تر کې باندې روان دي حدیث کې دي چې کله نه حق ویني ته یې کې الله دې کمال نه وغورځي بیا دې کم الله یې پورته بیا نه خيزي بیا دې طریقې نور ودرېږي چې نه حق ویني ته یې کړله یعنی ته ایمان کې به طریقې راځي عمل کې به طریقې راځي الله جل شنو سره به تعلق به تا ترکی راځي ورس پر عمل به ډیریږي خو نه حق ویني ته کړه دا بس راحت نو شیطان نور تعلق بیا ختم سي شیطان نور پورته وخت ورزي مونږ الله ته ډیری توبې او بس یو اصلاح انسان در نه جوړ سي دا ګور څومره لوی تعامل خبره ده بل دا چې تا سره تا ته اوس اسماء او نمونه لګي خلکو باندې ټاپی لګي ته به احکام پی جاری کوي نو دا چې هر شانه دې بارک فوج یې را دته سو کافر وې ته زه مسلمان یم ته زه مرتد وې ته زه منافق وې نو دا چې د ما په شان دي خلکو نه فتوا اخیستله نو به دې مسله دې خراب ده بیا ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما چا چې ورور ته ورته ویلې چې اے کافر نو فقط باء بها احدهما نو یو دې د دوه نه په اختص په دې کفر باندې فان كان كما قال کچری د چې څخل دی وای او مغه شریختیا موجود وي نو به زیاتې حسید کافر د غوروري کافر سه و الا رجع عليه رجعت عليه مگر کدانې نو تکفیر ګنا په باندې راو پس سلام نو تا مسلمان د کافر ویل د ګنا یا تکفیر ته راو پس کافر کی نه بده باندې و تکفیر ګنا دې کس ته راو پس سلام دا څومره لوی خطر دی ورو مسلمان سړی ناغه باندې څنګه تا اونم به ولګل نو به حکم مو سپخوري نو دې له وجنه دوستانو دشه علماء او فتوی ما خلی دشه علماء او فتوی ما خلی چې هغه دې دګر کې ډی روسی دلی نه وي ډی روسی دل سره دا ګورو د سو شرطونه دی عادل والا نه عادل والا یې افراط او تفریط والا بد نه وي بد دشه علم پوخ کرا علم ولا وشتري لکه د مخکې مشه درته ویلې چې دا ټول د مسلې څلور واړه طرفه سم ورته معلومي، بل دا چې الله نه هېریدونکی دی فتوا کې په ډار ډار باندې هو ورته ورکي فتوا ورته ورکي. صحابي کرام ته به چې فتوی راغلې یو صحابي ابو موسی شری رضی ته چې فتوا راغلې چا ورته ویلې وایي دې مسلې برکې ته وایي تاسې چې عبدالبن مسعود رضی الله موجود وایي ماته مه راځئ، عبدالبن مسعود رضی الله ته ورسئ اخر مې پوښتنه کوي. عبدالبن عباس رضی الله به سید بن جبیر رضی الله ته خلک رالیږل وایي سید بن جبیر ته وایي ورځئ اخر مې پوښتنه وکړي ما نه وایي پوښتنه مه کوئ هغه چې موجود وایي ما نه تاسې پوښتنه کوي. یو صحابي د خپل شاګرد ته کسان رالیږي ما نه وایي پوښتنه مه کوئ. نو خلک له فتوا نه ډارېدل، یو څوک له فتوا نه څومره ډارېدل په دې باندې پوهېږي چې انشاءالله د سره به علم وي دی به احتیاط وره انسان وي. نو دا دوستانو دې باره کې موږ لحاظ وکړي دې خبرې چې د هر چا فتوا نه اخلو هر چا نه فتوا نه غواړو یعنی احتیاط ډېر دی کنه دارالامن کې دارالاسلام کې ډېر زیات احتیاط کوي. بله موضوع دوستانو چې هغه موږ کې خامي ده هغه ده چې بدګمانۍ موږ خپلو منځو کې ډېرې زیاتې دي سره بدګمانۍ دا یو ډېر بد مرض ده دوستانو. منافقان تل کوشش دا کوي ودو ما عانیتم الله جل جلاله فرمایي دا همیشه لپاره دوی چې څومره وسه کېږي تاسو ته څه خل درې کومه تکلیف ضرور رسي. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر دوی چې دکنه په دې خلو باندې الله خبره کله واري چې دکنه ډیر په غرا شي چې د خلو نیم د منافقت راوزي او دا زړه کې ځکه نه دی ډیر منافق سړی نه ده دې زړه کې دومره خبره لري دومره کده کوټه وخلی نه ونې خبره ده چې راوزي. نو الله وجه دا خلی کې څومره کله واري دي بوغزه دي عداوت خبرې د خلین روزي دا خلی ته دا څومره غنده خبرې د خلین روزي د په سړی کې څومره دي دا اکبر دا هډيري لوی دي هډيري لوی خبرې دي نام منافقان مجاهدین ته په سړی کې لري. نو همیشه لپاره کوشش دا کی چې تعمیر باندې بدګمانه کی دا امیر شپ دې موږ نه ده دا بیت المال کې خیانت کوي دا خپل کور ته د پیسې وړي دا او دا نه ده کنه هیڅوک نه غواړي چې بل دې بده باندې امیر شي. نو خپل امیر سره باندې تا بدګمانه کی او عیبونه شي دې شي کړټې چې ورسره د امیر دا عیب ته وګوره د شي تلاش تلاش وکړي شي تلاش وکړي دا را دا امیر شي د کنه چې ډیر بوزدل ده دا امیر دا موږ دې سره نه سوچلی دی دا ران سړی د جنگونو منګونه نه کوي او دی کله وای وای هر د امیر سیب چې کنه خلق مرګری هیڅ مرګرو غم نه ورته رژیم مسخت پیورا چی پر دې زمن دی وای پر دې زمن پیورا کی یورا چی خپل امیر باندې تا بدګومان کی. نو د سې دی بوی چې ولې هیڅ هی نه خو خو نه بینه درته خیر چارت وګوره کور په خې ژوندۍ برخي جهاد کوي په سنگرو کې تاسو پر ته تاسو خدمتونه کوي تاسو تاسو خیرخواهی ساتي تاسو څومره شفقت او نرمي درته کې ځان تکلیف تور کوي خو ایبو سې دی چې چر دلته دایب ګوره دایب ته کار سلته غیبت کوي اس چیټي به جه خبرې کوي اند ایبو سې دی ورچی نو دومره دی سره نفرت پیدا کی چې ته به د شهادت هم خوشاله شي رب لم امیر سې دارانه لري سي. نو دا کوشش کی کله واری خپل مرګرو کې خپل مرګرو منځو کې دښمنی اچي دا مرګری ته وګوره کنه دا مرګری په دې دا چې ما سره مې ستاسو سره مخ کې مليګا ما سره عملیات کې مليګا دې مرګری کلي یې بیا نه سم. نو دا مرګری چې د شي نو شندره تخکاری کنه او دې شي انسان تقوادار تقوادار کې ما ته جاسوس کوي یې یو مرګری ویني چې په بازار کې چې خلاص نه ګرځیدل بازار کې ګرځي را ګرځي نو ته یې سره دا مرګری ما ته جوړ نه کوي وجه دا چې دې بازار کې مونږ دین واړو واړو مجاهدین ګرځیدل نشو دا تو ګوره د شخکار خیر به دې بازارو کې ګرځي یې مجاهد ونی شي چاپ کې یوځي نو چې هغه زر اخلاص کې وې شر دا غنه نه چې زر اخلاص کې دا ټول جسیم د کړي دا غرب غرب بس راویل بس وخت رجی کې دست رجی کې ویو دي قران کریم کې الله جل شنو فرمایي وفيكم سماعون لهم وتاش کې بعضې د سادهګان خلک دي دې راجه تفسیر دا غوره واضح تفسیر او نی وفي کوم سماعون له پتاش کې د مؤمنانو کې د شي کسان دي سماعون چې دا ډیر غوږ کې خودون کې لهم دي مشرکانو دي خبرو نو معنا دا ده چې د مؤمنانو کې خپل ساده مؤمنان دي خدای دي مشرکانو خبرو دي غوږونه نیولي مشرکانو خبرو ته د منافقانو خبرو دي غوږونه نیولي چې را د شي ویلې د شي ویلې نو هغه خبره دي خپل مجاهدینو باندې کې ته هغه کې بدګمانه کې دي په دې خبرو باندې کله واري برادوګان نه خبرې کوي چې را د پاکستان خلک او دیجی خلک او دیجی خلک په دې نامه باندې په دې نامه باندې کله واسي به بنیاد خلک یې اسي بل چارو چت کړی دي کدا دغه ته ورسي کنه قیادت ته ورسي کی نه قیادت وی بل څوک درخلی وی امریکا درخلی وی پاکستان درخلی وی بل څوک درخلی دا یاد اوسه دوستانو دا وینه د سی وینه نه ده چې دی قیادت بل څوک واخلي دا وینه چې لپاره ته یې دا په ډیره پاکه جذبه باندې ته یې سوي دا استشهادیان دا په ډیره پاکه جذبه باندې جنګیدلی دا هیڅ څوک دا وینه نشي ځای کولای دا ګور سره دا ډاډګران درکم دا سی بالکل دا ګومان نه کوي چې را د دې مونږه نتیجه ودا چاته پاتې سي د دې پاکستان پالیسی دا بیا پاکستان خبر پاتې یا د امریکای به درجه کړی د طالبان دا سی بدګماني کوي د هر چا ځین کې دا خبره راځي د هر چا ځین کې دا خبره راځي. نو دا یاد وساتئ چې دا پاکي ویني ګور بل څوک په دې باندې دی باندې راغن سي راتللی دی باندې قیادت نشي کولای دا پاکي ویني خامخ رنگ راوړي یاد ساتي بيخي دا دي خبرين ان شاء الله بيغه موسيقي نو كلا ارادوغان لوجنا مجلو دي اخبارونو دي خلقو خبرو مجلسون لوجنا او كلا واري شده کنا بخبله كي دي مجاهدينو بمنزو كي مجاهد شده کنا كلا واري دا دير دا دي تقوى خبر گني چرا دا مرگره ما تا سي سره نخ كاري دا ما تا جاسوس كاري نو دا خبر دا تقوى گني برگرو باني بدگماني مو كوي دا الله جل نمونگ منی کلو شد دي خبر تاسي مو كوي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا شكل فاسق صلى الله عليه وسلم إيه ده فاسق دي ده شريعة في رأيه خلق شيطاني ودي راودي شيطاني دي هيبونا راس بيودي دي هيبونا دي هيبونا دي هيبونا أبو در در زينهم فرمائي ويمنغا وي كتشيري تاسي دي ورور أو يا دي وكار لپار أو يا تاويلاتم كوالي سي أو يا وجونام شده كان ده خبر لري كوالي سي وعيب تلا دوالي سي ورورنا وعيب دوي تري منګ وای اویا خبرونه ورسته وای هغه کو زه وای په خپل باندې اویا واره دی او چات باندې کې تعویل وکم نه غین ورسته چیرې ته ثابت شي بیا زه ګومان وکم چې دې شي دا کار وکړی وي او قاص جان د څومره خسړی د خسړی د ماشالله اوس دا باندې کې یو چات هغه کنه چیرې دا وقاص جان نه مقاص وقاص بیجازي هغه خوړله بیجازي خپل د برو واچول نو دا خبره څوک کی نو زبردست تفتیش کوم چې ګوره دا وقاص ته وګوره دا وبد سمره په اخلاص باندې خیزي راخیزي د دې چې د کنا پنځو افمنځ سمره په جمعي حاضرېږي د دې خدمت ته سمره د مرګرو د روزو خدمت سمره د پخپل شوق باندې وک او دا صفات رعایت کړه رعایت کړه رعایت کړه نو ناټول وځي د کنا دا ټول صفات مخ ته کې توې چې دا خبره چې ما وره نه ما پخپل سترګونه لیدل دا خبره غلطه ځکه دومره خوبې سړی کې هغه بیا شکر کوي چې خلیته هغه اجتماعي بیت المال شي هغه به اجازه خلیته واشي دا کار کوي نه کوي نو وځي دي زبر خپل ټول بدګمانونه لري کوم چې دومره کمالات کې دا دومره کمالات ولا انسان دا غلط نشي ختلی ان شاء الله تعالی موږ په خپل سترګو ولید لا غنه بعد بیا ز امام بخ په راځي بدګمانی پر راځي نو چې په سترګو دي نه لیدلې په خپل دي یقین دني راغلي بدګمانی په شام کو نو مجاهدینو کې ډیره بدګمانی موجوده ده دا بدګمانی ټول یو رکول په هر مؤمن باندې خو ګمان کول په هر مؤمن باندې خو ګمان خو سره دي چې نه احتیاط نه سره دی دینه چې ته به بیدار اوسېږي چې دښمن په کومه طریقه باندې اخدر تران شي مرانه نو چې په کومه طریقه دی خراب نه کی وقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وللسائرين.